Kafanda iler, yol verin ağabeyler, ben sığlama varayım. Aman da iler, yol verin ağabeyler, ben sığlama varayım. Sığlam yeşil yaprak açmış, ah ben nasıl dayanayım. Aman aman, sılam yeşil yaprak açmış, ah ben nasıl dayanayım. Küp içinde unum var aman, Allah'tan umudum var. Küp içinde unum var aman, Allah'tan umudum var. O yar benim olur zaman, dedelerim umum var. Aman aman, o yar benim olur zaman, dedelere mum mum var. Küp içinde bulgurum ağabeyim, keman kaşa vurgunum. Küp içinde bulgurum ağabeyim, keman kaşa vurgunum. Bana sabırsız diyorlar, ben sabırlı bir kulum. Aman bana sabırsız diyorlar, ben sabırlı bir kulum.